وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون سورة الصاد دري باب بدي فأول باب كي سلور مقاصدو او چاچ داغی نے انکار کو داغی دو پار زواجر دویم باب باغی کی اللہ امتحانات ذکر کول دنہ انبیاء علیہ الصلات والسلام داغی نفس اللہ دو خبر یو تخویف او یو بشارت تخویف دا اللہ را طرف نہ یرول دا دشمنانو چاچی دنیا کی حق خبر او نہ مانلا او بشارت خوشخبری دا چا دا پارا چا خبر او مانلا تا بشارت مخ کی ذکر شو تخویف شورو قیامت کی دا دغس خلق و حالت اللہ ذکر کاو چا دا اللہ دا وحدانیت نہ مخڑو لے دے دا قرآن نے مخڑو لے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتی نہ دکڑے او پاغے ایمان نہ دراوڑے سبا قیامت کی داغی افسوس او حسرت و گورا دی پسی با اللہ مسئلہ توحید ذکر کی قل انما انا منذر پاغی بانی با دلیل ذکر کی رب السماوات والارض بیا با نفد علم غیبو کی ما کان لی من علم بالملئ الاعلا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قال ربک للملائکتنا درم باب او دی درم باب کی اللہ عاجزی ذکر کی نا ملائکو رسوائی او ذلت ذکر کی دا غچا چی دنیا کی تکبر کو او آخر کی ترغیب للقرآن اول اللہ ردی دشمنان و حال قیامت کی ذکر کی او سو مخکم ذکر شے او پر جہنم دے او پا جہنم کی پیران او موریدان کشران او مشران تابعین او مطبوعین دوارا جمع دی دا چکم مطبوعین دیرو دا مخ کی تلی دی او چکم تابعین دیرو دا رستو وارا لو یو بل سرداغی خبری او ترے او پا یو بل بانی لعنات دیکھے دی بل تر تخیال شو معلومی کی داد آیا تن نہ کپ جنت کی نوم ہو کپ جہنم کی نوم خلق بیو بلوینی د یو بل تپوس بکئی تیرے کپ لانے سے شو اخ منگ دل تو نہ لی دو جنتیان بیو بل نہ تپوس کی دو زخیان بد یو بل نہ تپوس کی نہ دیجیے پخپل میں اس کی یو بل سر سے جگڑا مگڑ ہوگی نہ داغی نفس بے دی تخیال شی چی بھئی دنیا کے سکسانو او غیب داوی چی مونگا ایمان راوڑے دے او مونگا پیغمبرانیو یا دا پیغمبر مرگری مونگ سر بے جگڑے کولے مونگا دا کلو نیستیو مونگا و سر ہر قسم دشمنی کڑے وا زکر زمونگا دا مشرانو دین غیب ریخے و دا زان اخبر سا دین جو کڑے و زمونگا مخالفو اگا خونیش دا دا سنگا چلوشو دا داغی کفارو تروسا پوری دا عقیده دا چه دا مومنان پا حق نو سنگ چه مونگا جهنم تر اغلی و دا سیغیم پا کسی کئی چه دی بام را اغلی دی وجنا وقالو ما لنا لا نرى رجالا دا قول د کفار دی د مشرکین دی مفسرین وی دا قول د ابو جهل دی وی دا سی او مثال مونږ وایو مراد د دین عام کافران دی او یی کزان پو کوینو دا خبره د ابو جهل دا ابو جهل به وی جبه خبره دا اینا عمار اینا یاسر اینا صہیب اینا بلال وی دیو پا جہنم کی چغی کی چی یاسر سشو بلال سشو عمار سشو اچی منگا و اخبود لان دی پا مکم و عزامہ کی دلولو او پا گٹ پوری بام تڑلیو خاکو نشتا وی ابو جہل بداوی او دا گورا درب تقسیم دے ابو جہل تاو گورا نو دی پلے زی تاو گورا مفسرین دا آیت کریمہ دا لان دے داوی وی ابو جہل تاو گورا و ابنه عکرمہ زی عکرمون آغا ایمان روڑ و ابنته جویریہ لور جویریہ واغی ایمان روڑ و اسلمت امو و مور ایمان روڑ رور ایمان روڑ ابو جہل تاو گورا جی سردار دا مکیو اگا کم زیتا رسیدو نورن اضاء شرقن و مغربا یو رنا را لدنیا تا چې مشرق و مغرب تا رسیدا او یو تحت رجلی اسود و مزلیمو زما د خپې د لاندې هغه سې ځای تور دی او تیاره ده. دا ابو جهل مثال دی. رور ته وګوره، خور ته وګوره، لور ته وګوره، او زوی ته وګوره چې د هغې په تقدیر کې ونو الله اغیل ایمان ورک و رنائی نصیب شو اگر رنائی چه مشرق و مغرب تا رسیده لیده او دا خپی دا لانده تیاره دا ابو جهل پا کداغه سه لان پا تیاره کی پا دا سه سرداره و پا دا سه مالداره بانی بستو که چه ایمان دا سرنی پا دا سه مالداره و سرداره بانی بستو که چه خپل پریده دا دی وجه نه چه اغسطه دین ناوله یو خاندان و یو خلق و نکی یو او چا په تقدیر کې وو، چا په تقدیر کې نو. الله چې دا مخلوق پیدا کړ په هغه وخت کې چې آدم علیه الصلاه والسلام د شان روح کله مخامخ ودرول دانته، نو القى علیهم من نوره، الله غخبل نور هغه طرف ته ورغردو. فمن اصابه ذاك اليوم، چاته چې اگر رڼا او داغه شغله په هغه ورځ باندې رسیدلی دا هغه دنیا کې لار مونته او هدایت یافته شو، او دا د الله رحم او باغی باندې. او چانتا چی اغا رنا و اغا شغلا ندر سیدلی چی اغا پا تیارکی پاتی شوی دنو پیدا شو دنیا کی و مرشو دنیا ناو تیارکی وو پا تیارکی لارو خبر دا تیاری و پا دلکی تیارو و عمل دا تیاری و معاشره دا تیارو او سبابم پا تیارکی اسود و مسلمو اقا تیارو پا تیارکی پاتی شو او دا دا اللہ عدل و انصافو اللہ دا خپل مخلوق خلی دو دا پیدایش نمخ کی چی ردن بس جوڑی گی و ردن بس جوڑی گی اللہ چې دا ټول کائنات او مخلوقات جوړول او پیدا کول نو دا پته وته نه لګیږي چې دا پکې خنزیر دی، دا پته وته نه لګیږي چې دا پکې لیو دی، دا پته وته نه لګیږي چې دا پکې مارغ دی، دا پته پته نه لګیږي چې دا پکې تاوس دی. نه، دا ټول اغلی دل چې دا پکې سپین دی، دا پکې تور دی، دا پکې خړ دی، د ده به ایمانی او د ده به نی، د ده عمل به داسي او د ده عمل به داسي. مخلوق چې چا پیدا کړو دا هغه نوم خالق دی. الا یعلم من خلق، سورة ملک اللاوی ولی زد اخپل مخلوق نه پیجنم سا پیدا کومه او پیجنم بینه ده پیدایش نمخ که اللہ تا پتره چه دا پیدایش نو دا بستنگی نو دا ابو جهل دی دل دی بوی وقالو او بوی پا جهنم که دا کفارو ما لنا سشوی دی مونگ لرا لا نرا رجالا چه نوی نو مونگا غسری کننا نعدهم من الاشرار امنگ پا دنیا کی چی دا بم شمارل دا شریر آرونا منگ با ویڈا شرارتیان دی دینی خراب کو زمونگا آلیہو بیزتی کی زمونگا دا خدایانو بیزتی کی کرامت نمانی خاتون نمانی خیراتون نمانی کننا نعدهم من الاشرار نم شرانو سپکاوی کی اگر سشونن منگ یخنوی اتخذناهم سخریا نیولی امنگا غیلر پا ٹوکو سر دنیا کی اتخذنا هم سخریا. ابو جهل او داغه مرګری او داسې د هر زمانه کافر مشرک په مؤمنانو مسلمانانو باندې ګرځیدا او خنداګانې ټوکې او مسخره ته وګوره سارو ته ملاویږي او غرمو ته نه ملاویږي دې کپړو ته لا وګوره مؤمن مسلمان به داسې کپړې چا په الله باندې ایمان راوړي دا خنداګانې اتخذناهم سخريا نړی ته محتاج دي مزدوری کوي مونږ را دینه خيو مالدار یو باغونم دی او محلات دی او بنگلی دی او دې سره سم نشتا نه مونږ را دینه خيو مونږ هغه په ټوکو سره نیولې و نه مونږ نه وینو څه چل دی ام زاغت عنهم الابصار او یا کاغه شو د دین نظرونه واوړې دي زمونږ نه ردي سترګې واوړې دي د دین زمونږ سترګې زاغت مایل شو کاغه شو عنهم د دین الابصار یعنی جهنم کې دي خمونږ نه وینو چې رډي تري ان ذالک لحق تخاصم اهل النار یقیناً دا خبر حق دا سو تخاصم اهل النار ته بیان دی تخاصم اهل النار د یو بل سره جګړه د دوزخیانو الله وی دا مخکې چې تیر شو تا واورېدو دا حق دا یو بل سره جګړه د دوزخیانو یو تابع دی او بل مطبوع دی یو پیر دی او بل مرید دی یو مشر دی او بل کشر دی دا یو بل سره جګړې ور دي قیامت کے راضی اللہ ویدا گپ مگانا لحق تخاصم اہل النار سبا گورا دور وقت پکی نی تیرو دیتا و پتو لگی او یو بل سر و پجگڑ دی قل انما انا منذر دا داور توحید دو آیا پیغمبر دیتا یقین انزو یرو ان کے ما دستن استاسو یرو ما مکی والاو تا نبی علیہ السلام و نبی دستاسو دا پارا منذر ما نظیر ما بین یدی عذاب شدید دی او سخ عذاب نہ مخ مخ کی چگور وی یری گئے ولی وی یری گئے دا تاسو چې کومه عقیده ساتلی ده د چا پرستش کوي د چا عبادت کوي د چا نه تما وسره کوي دا پری دی د یو الله عبادت او کوي دا غنو غواړي دا يرون کې زولی ما او ما من اله نشتره حسوک معبود و مددگار حاجت روا الا اللہ الواحد القهار مگر اللہ چی غیو دے و زور ور چی گن چی خدا غینا بخو بل جوڑ شی او خوب دنیا کی بیا جگڑی یو بوی ما دای سا جوڑ کردی دا بل بوی دا پاکی زمار دے خواب نرا دی خدود بشورو شی و شپلون بشورو شی او دا یو بل سر بجگڑی لگر دنیا دا بادشاہانو الواحد پاسمان کی ترو سا پوری جگڑا و نشوا زکا اللہ یو دے القهار و زور اور دے سوک دا جگڑا کولی شی دا جگڑا چا کولی شن لاول با ملائکو کولی جبریل علیہ السلام لے سور عظمت ور کردے دے شپک سو وزر و یو وزر دا مشن تر مغرب پوری اگر با دا طول ملائک پا مخبانی غسل جدما پا اسمان کسی کوئی تاسو او یو غوبل با رو ملائکو پا میانس کی دا غصی دا دنیا دا جابران و ظالمان پا میانس کی یو بوید از مک زما دا بل بوید زما دا سور بادشاہ پا دیبانی تیر شوی زمک و مغز مک دا دریابون و مغز دریابون دی دا اللہ سلطنت او حکومت او داغی وسعت او باغی کی حس فرق را نغی ولی الواحد القهار هغه یو دی زور ور دی هغه نو څوک سر نشي فزولې دلیلو دا یو الله بندگی ولی پکار دا یو الله ولی حاجت روا دی زکا رب السماوات والارض رب دی د اسمانونو او د زمکی و ما بینهما او دا هغه سوچ پمیند دی دواړو کی دی العزیز الغفار زور ورد و غفار رب السماوات والارض دا اسمان دا تربیت سمانا دا کم وقت اسمان ولار دے او یو ندے وہ او دا یو بل نسور پا پاسی لکی دا ار یو نتر بل پوری دا پینزو سو کالو مزل دے یو بل ترا کتا کی گی نا ترو سا پوری پاکی سفارق را نگی شود را نگی سکرک پاکی را نگی سٹوٹا تین نظر را پریو تی تربیت دار چې کم وخت نه آباد د نو اخ سه آباد ده حتی استقلت کما هيا اس فرق به کرا نه او زما کی تری وګوره د کم وخت نه خور ده او د کم وخت نه پدی باندې دا مخلوق د کم وخت نه پدی دا غرونه دی او دا دریابونه دی هر سه هضم کړي هر سه برداشت کړي زما کی تو وګوره د ژوندو د پارم کافی او د مړو د پارم کافی ده سوره مخلوق د دنیا نه تلې او دې زما کی ځای کړي دي دا تربیت د اسمانونو د زما کی چا کړي او ما بینهما او د دې په میاس کې بیا وګوره دې مخلوقات تعالی عزیز هغه ذات چې لا یرام جنابه داغه نه سوک تپوس نشي کولی داغه د مقابله سوکو خیال هم نشي کولی الغفار چې سوک ګناهونه وګنا الله په پرده واچي دا دغه صفتونه دي قل لو آیا پیغمبر دی تا هو نبون عظیم دا یو خبر لوی دی سوکوی معنا ته نه مراد د قیامت دا خبر قیامت تا خبر نه نبون عظیم دا ډیر لوی خبر ده او تاسو دا غین انتم عنه معرضون تاسو دا غین مخړون کیه نبون عظیم عما يتساءلون سبارك تپوس کی دا مخلوق عن النبأ العظیم دا غلوی خبر بارکی الذي هم فيه مختلفون اگر چې ټول دنیا په هغه کې اختلاف وو لقوم نوح نه رواله قوم د عیسی علیه الصلاه والسلام پورې وسم شتا او قیامت تر ورځې پورې وي چې دا غی اختلاف ته پدې کې چې قیامت شتا او که نشتا او یبه او که بنی ډیر مخلوق ته غی قیامت نه مني بیا ژوندون نه مني هغه په صراط او حساب او جنت او دوزخ نه مني الله وی هو نبأ عظیم ته نه مني دا ډیر لوی خبر دی حسن بصری وی تا ته ورستو پته ولګي چې کله تا ته مرگ راغی کله چې تا مرگ راشي نو وی تا ته براشي الخبر الیقین خبر یقین و تا ته هغه وخت کې راشي پته ورته بیا ورستو ولګي وسته ته هیڅ پته نه لګي وسوف ترا اذن کشف الغبار وی زر د چې ته به ووینې چې کله غبار د مخ د ځمکې نه لري شي چې افرس تحت رجلک ام حمار چې په خر باندې سوری او که په اس باندې سوری دی دنیا کی ری دنیا مزید و دنیا مال و دولت تے و ہر سوک دا غزین غافل دے اللہ وی دیر لوی خبر دے انتو معنہم وردون دا یو دویم دا چی ہوا نبا و نعظیم النمرات قرآن دے قلو آیا پیغمبر دیتا ہوا نبا و نعظیم دا قرآن خبر لوی دے انتو معنہم وردون و تاسر دین مخڑا و مجاہد ابن عباس قطع دری وڑا معنی کی مراد دین قرآن دے داس خبر دنیا تبل نو راغلی هو نبأ عظیم تورات و انجیل یو سل درې کتابونه نازل شو او هغه په دې کې پراته دي خلاصه قران دی د قران په خېټه کې دا ټول یو سل درې کتابونه الله را جمع کړی دي دو قسمه دنیا د اولین او اخرین نو د اولین علم او د اخرین علم الله په قران کې را جمع کړی دی دو قسمه مخلوق دی په دنیا کې یو کفار دی او مؤمنان دي د دې دواړو علم الله په قرآن کے راجہ مکڑے دے ہوا نبا ان عظیم ددی خبر پتہ بتا سلتا ہو لگی او دلتا ہوں اللہ ویری فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون خیالم سدے چہ قرآن نہ رالے و قرآن بان ایمان نہ روڑے دا قرآن قانون نہ منے نہ فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون ددی نرس تو خبل بیان نہ راضی ددی نرس تو خبل خبر نہ راضی ددی نرس تو خبل وحی و بل کتاب نہ راضی وحی بندہ شویدہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے ونبأ عظیم دا ډیر لوی خبر ده انتم عنهم يريدون درې معنا ارسال د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر ته وی هو استاد علی گل دی قوم ته نبأ عظیم دا ډیر لوی خبر ده فارس والو نه تاسو کا او روم والو نه تاسو کا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نمخ کې دنیا غی عبادت کړي و او په دنیا باندې دا غی زور چلیدو دا غی نه تاسو کا چه پیغمبر پیدا شنو پا غی زلزل رالا بیا بے چه ده پیغمبر نوم باوری دن ده دو میاشتو سفر باوتا او غی بالتا پر پیدو شو دا ده پیغمبر دا رسالتو هو نبون عظیم دا خلقو نای ده اور عبادت یر کو دا خلقو نای ده بوتانو عبادت یر کو دا خلقو نای ده نیکانو بنیانو عبادت یر کو دا اللہ عبادت و تمخیتا کو هو نبون عظیم انتم عنه مدهنون معرضون تاسور دین مخڑا ہے یو تخویف شو او یو دعوه توحید و سره دلیل عقلی ما کان لی من علم بل ملل اعلا دا نفد علم غیب دا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر بارک د خلق و عقیده راغنا چې دا علم الغیب دی او دا نور دی او هغه څه کې چې اخر کې بګه پیدا شو هغه پیغمبر ژوند دی لکه څنګه چې ژوند دی نو دا قبر کې ولا الله سزا ورکړي دې قید کړل دی دمر عقل لري خلق ختم شوی دی او چې یو مسلې ته ضرورت نشته نه غرو باسي د خلق په منځ کې یو غیما یو غوبل جوړ شي پیغمبر ژوند دی او ټول مسلمانان عقیده دار چې ژوند دی حکم دی ژوند دی الله سره اولیاء ژوند دي شهدا ژوند دي د قران نه ثابت را حدیث نه ثابت را حکم دی ژوند دي عند ربهم د خپل رب سره اخوال ته په جنت کې دي او تاسو وجه دي دنیا کې هغه څه لابه دي یو روړې ته نه استي دا خود انبیاء و دا اولیاء و شهداء و توهین که تبیزتی که منگا و جنت کی دی دا اللہ سر دی او تا اینا پا دی دنیا کی دی دی قبر کی دی دوگا دخکتا نو دلتا والا اللہ سزاور کسی جواندی رو بار ولی نرو بار او د دې مرګ بیا څه مطلب چې انک میت و انهم میتون. ور خلق په دې پورې نخته کې کتابونه لیکي. الله پیغمبر ته وی ما کان علی من علم بالملائ الا الا پیغمبر ته وی دام دې دنیا ته وایا د کل لاندې خبره ده دې ته دا وایا نشته دې ما سره علم بالملائ الا الا پچا باغ ډلی اوچتی باندې زدا اغا اوچتی ډلی نه نیم خبر ملای اعلا چاته وی ملائکو ته دا په کوم ځای کې دی اسمانونو کې د وو اسمانونو د پاسه عرش د لاندې ملائک دی کنه دی او د الله عرش د لاندې ونور دی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سلور ملائک چې کوم مشهور دی نو دام ټول بر دی د سدرۃ المنتهى نه یو حکم راوالی نو ځمکې ته راورسی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه ځای نه حکم راوالی نو نبی ته راورسی دا بر عالم چې سوره دی ته ملای اعلا وی دړم بیا اسمان نواله تر وم اسمانه پورې په دې کې چې سوره مخلوق دی ملائکو هغه کوم خبره او طریقې دغه ته ملای اعلا وی. لکه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو الله یاد کړئ په یو ډل کې په یو ټولي کې چې کله یو انسان دلته په یو ډل کې الله یادای نو الله دے یادی فی الملئ الاعلی باغ خلقو کی چاہے اوچت مخلوق دے التا ملائکو تا ذکر کی چہ زما بنیانو تا وګورے زما دا بنیانو دا صفت تے پدے میدان دے جہاد کی وګورے دا حج پا موقع بانی پا عرفات کی وګورے پروجہ کی وګورے دا تمام جنہ جماعتونو دا غینہ دا قرآن آوازون را دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ زکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دعا کولے چہ اللہ دی قبر دا نور نڈکا اے عمرہ د دنیا د ټول مسلمانانو جمعتونه دې رڼا کړو چې شپه شي د رمضان نو د هر جمعت نه قرآن آواز راځي رڼا ته راخیږي الله دې وي قبر د نور نه ډکا. دا الله برا ملای اعلی ملائکو سره خبرې او طریقې چې زما بنیانو ته وګوره چې کله دې جهاد کوي او کله دې مونځ کوي او داسې هغې ته ښکاري لکه مونږ ته چې د اسمان دا ستوري ښکاري په دې مونږ نه پوهېږو په دې باندې اسمانونو والا پوهېږي خو ملای اعلی ته دا لاندې مخلوق دا سخکاری لکه څنګه چې مونږ ته دا برا اسمان کې ستوري اوس په مخ ښکاري ما کان لیا من علم بالملائ الاعلى پیغمبر دې ته وایي چې ما ته دا غي وچته ډلې صفته نشته اذ یختصمون کله چې غي په خپل منځ کې یو بل سره جګړه کوله او دا جګړه دا غي سو دا خبرې وتري دا رسول روانه آدم علیه الصلاۃ والسلام خبر او دا غد پیدایش یو دا جګړه ده او یو بل یو حدیث کرا دی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاة الصبح وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذل سبا دا مانزن رستو شنو وی منگا حیران شو چیر سنگا چل دے حتی کدنا نتراء قرن الشمس تردی چی منگا نزدیو چی دنور ٹکی اخکار شوئے بے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کور رونواتو فخرج سریعا دی کی پتلوار بانی پیغمبر رووتو فصلى وتجود في صلاته نبي عليه الصلاه والسلام منزكو او دامون زير اختصار تر وک ډیر پلانډو منزيو کو د دې حدیث نه دام معلومیږي کوي چې کوم ځای د ابن کثیر رواه وګوره د دې نه دام معلومیږي چې خبرانا کی منسکول شي یو روایت داده او معروف او مشهور روایت ته د قران په تفسیر کې ابن کثیر ذکر کړی دی هغه په خپل محقق ته محدث دی هغه چې څنګه مفسر دی نو داسې محدث هم دی دا حدیث و کرا و کوٹا ابن کثیر معلومی سنگ چی رد استاز معلومو لو سنگ چی امام زہبی معلومو لو دا طول شیخ الاسلام شاگردان دی ندیبا دا حدیث و کرا و کوٹا معلومو دا داس امامانو معاذ رضی اللہ تعالی عنہوی نزدی و جنور را خطلوی او دیکی نبی علیہ السلام فخرج سریعا و من دراغی فصلا و تجود فی صلاته منزیو کو او دیر مختصر منزیو کو او بیوی کما انتم وی چې څنګه ناس یې نو دغه سې کېنې فاقبل علینا بوجهه او مونږ ته مخ په محراب کې د دې روایت نم دا معلومی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به مونځ وکړي یوازې دا نه دی بخاری کې نور حدیث هم شته نبی علیه السلام به مونځ وکړو نو مقتدیانو ته به مخ راوګرځو قبلې ته به شا کړو او مقتدیانو ته به مخ کړو اقبل علینا بوجهه بعض امامان دي نو بد دغه سې ناس بعضې داسې چې هغه محراب کې کینو چې څنګه جمع شو نه راپاسې ځي بعضې پکې داسې چې یا د ګس طرف ته مخکې یا د ښي طرف ته مخکې دی چې پیغمبر خلاف نکړي دی سود ناراضي. نبی علیہ السلام اقبل علینا مقتدیانو ته مخ کا او ذکر شروع کا تسبیحات شروع کا. نبی علیہ الصلات والسلام بھی مونږ ته مخامخ او وی دی وی چې قمت من الليل فصليت ما قدر لي. پیغمبر قصه کوي وی زه د شپې د شوم بیا را پاسیدم قمت من الليل را پاسیدم د شپې نه فصليت ما قدر لي مز میو کہ چکم زما دا پار اللہ مقرر کڑو ہر سو رکات چیو تاکہ تفصیل نہ کو ہو چ اللہ ما دا سم مقرر کڑو نہ آغا مز میو کو. فنعست فی صلاتی دی حدیث تخو کو کی دے فنعست فی صلاتی وی ما جھٹا می والا پ خوب پ مانز کی نہ کہ سڑے پر کالشی او جھٹا وی. فنعست زو دشو ما فی صلاتی پ خپل مانز کی حت استیقست ہو ترکم پوری زو دوما تردی پوری چراوی شو دیر خلق دی غیوی دا دی ویخ خبر آوا نا غیر دی حدیث پا مانا بانی نپویی کی. ابن کثیر وی غلط شو ری دا غصره چه چا دا ویلی دی چه دا دی ویخی قصه دا. نبی علیہ السلام وی فناعستو فی صلاتی و دی مانزه که زو دشو حت تستای قستو ترکم پوری و دوما تردی پوری چراوی شو فیغا بی ربی نوچه ماو کاتو نزما ربو لارو فی احسن صورتن پہ یو خیستہ صورت کے پہ یو خیستہ شکل کے. فقال وی ما تیوچ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فی ما یختصم الملع الاعلا وی ما تیوچ تا تا پتا دا چی پسکی نن خبری اتری کی ملع الاعلا برا ملیک پسکی لگیا دی یو بل سر خبری اتری کی وی ما ویچ اللہ ما تا علم نشتا نوی بیرا تاوی وی بیرا تاوی حتی اعادها ثلاثا تردی چی اللہ ما تدریز لداوی چی یا محمد اتدری فی ما یختصم الملع الاعلا پس کی جگڑا دا اس کا پیغمبر علم الغیب بنو پڑن بی سوال سر بے ویلیو اللہ تا چی اللہ فدی خبر کی لگیا دی پیغمبر دریز اللہ تاوی اللہ ما تا علم نشتا نو تکا نا علم الغیب دا کم زین شو ما تا اس پتا نشتا چی برا ملیک پس کیو بل سر لگیا دی ذکر مونگا دلتا پس مکیو او اگی برا پاسمانونو کی دی سوک دا عرش دا پاس دی سوک غوم اسمان کی دی سوک اتما مونگا سا خبر دی مونگتا اس علم نشتا. فوضع کفہو علا کتفی وی اللہ تعالی پا خپل قدرت سر دا خپل ورغوی رواغست کفہو خپل ورغوی فوضع کی خود و زما دا دوارو گو تر منز شا طرف تا. فوجدت برده بین الصدری بین الصدیه روایت مختلف تھی یو کہ الفاظ دا سری چې ما دا غی اخوال محسوس کو د خپل سینې سره بین الصدیه صدیان دی ته وی دی تو ته وی د دې دواړو تو په میس کې دا غی اخوال ما دې طرف ته محسوس کو شی کی لا ته کی خود په شان باندې او دا غی اخوال ما مخ ته محسوس کو چر رسیدو. فعرفت کل شی وی ما هر یو شی وبېجل چې ما وکاته برا اسمانونا یو دعا و دری و حرس فعرفت کل شيء دا وست اللہ دا اللہ وحدا دا اللہ معجزہ دا شغلی ورکی ما اپی جند هر یو شیر دین مخ کی درید اللہ سوالو پیغمبر وی ما تسپت نشتا وی بی ما نتا پوسکو چو وستا تا پتاو لگی دا فی ما اختصم الملع الاعلا ملع اعلا غو چتا دلنن پسکی لگیا دی یو بل سرے جگر دا قلت فی الكفارات وی ما و تویچ پا کفاراتو کی دا غی یو بل سره خبری اتری دی تکرار کی یو بل سره نوی ما تیوی چه ومل کفاراتو کفارات سشی دی قلتو وی ما اللہ تاوی چه نقل الاقدام مش الاقدام الالجماعات للپیاد قدمونا غستل جماعتونو تا دا جمع منزد پارا او انتظار الصلاة بعد الصلاة جمعات کی ناستا دا دید پارا چی یو منزوشو ورگا چی بلوشی نبیا بکورتا لارشما و اسباغ العزوی علی المکاره او انسان جمع دے او کبوڑ دے دیتا نگوری هر قسم سخت پا دبان لرازی خود دے خپورا و دسکی دار منزو دا پارا و اسباغ العزوی علی المکاره یا پسر دے کی پورا پورا و دسکو دو کوئی بیا ما تاوی چی ومد درجات دار تپتا لگی رہ جی درجات سے شیرے ویما و توی چی آو قلتو ویما اللہ توی چی اطعام الطعامی چال خوراک ورکولو و افشاء السلامی آو خپل میسک سلام خورولو چا سرم یوزے کی گی نو بس اغتوی السلام علیکم و رحمت اللہ والصلاة باللیل والناس نیام او دشپی منسکول پدا سے خالق پدا سے حال کی جی خلق طولو ددے ویمای چی اللہ درجات دیتا ہوئی ثم قال بیاوی اللہ ما تووی چی سل سوالو کا زمانہ نوی ما دا اللہ نسوالو کچی اللہم اے اللہ انی اسألو کا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اللہ زستان سوال کم چی دنیا کو کار کم دنیا فعل الخیرات چی خکارون پا دنیا کی کم مغا چی تپی رضا کی گی و ترک المنکرات و کم شی چی با دین کنیشتا منکرات تیشی غر انا پاتی شی غو نکم و حب المساکین و دا غریبانان و مسکنان و محبت اللہ ردی سوال دنکم و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی او چی تما تبا خنو کی و پا ما بانی رحمو کی اللہ دی سرم امین دا و دادن غوالم و ان تغفر لی و ترحمنی او تپا ما بانی رحمو کی اللہم انی اسألوک حبک و حب من يحبک وحب العمل الذي يقربنا الى حبه او الله استان استا محبت وارم او دهغه چا چتا سر محبت کی او ده عمل چې ما استا محبت ترانی دی کی ابن کثیر په اخر کې وی هاذا حدیث المنام المشهور وی دا حدیث د خوب دی مشهور یعنی دا وی خنه دا چې په وی خبانه پیغمبر لګی دا ولې ولیدو په وی خبانه پیغمبر الله نه دی لیدلی او نه یو پیغمبر لیدلی دی موسی علیہ السلام د الله نه غوښتې وا اللہ و توی لن ترانی اے موسیٰ تمانی شکی دے سنگے چاہ غطوی لیون داس نبی علیہ السلام و سلام سورت نجم کے و بیان راشی رہ دے چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام لی دلے دو زلے لی دلے سترت المنتحہ سر و پاقا حدیث کے دا اللہ دلی دو سا ذکر نشتا پاقی کے دزان اسا جوڑو لنی پکار او نو پا دیبانی مضبوط دلیشتا چا پیغمبر اللہ لی دلے دے اون دا خوب خبر دا ندا مشور روایت تا پا خوب کی لی دلے نو یو دا ملای اعلا دا چا پا دی حدیث کی ذکر راغلی دا زان لخبر دا یو ملای اعلا دا غی جگڑا ناغ دا رستو را روان دا ملایکو خبر دا دم علیہ السلام پا بارک پیغمبر دیتا ہوا یا ما کانا لیا من علم نشتا مالس علم بالملای اعلا دا غی دلی اوچتی اذ یختصمون کلا چا غی دی یو بل سر جگڑ کولی ان یوحا الی وحی نکیگی ماتا الا انما انا نذیر مبین مگر دا چی زر یرون کے مخکارا زا اللہ دنیا تر دید پارا نیم را لگل چی زا علم الغیب و تاسو بدہار سن خبرو ما او ماتا ادغا علم را کرد نا ماتا دا اللہ وحی را دی دا غینا بدہ تاسو خبرو ما اسقالا ربکا للملائکتی دا آخر درین باب دے او دے درین باب کی اللہ عجز ذکر دید ملائکو او ذلت ذکر کی دا آغا چاچ متکبر دے یاد کا جوی رستا للملائکتی ملائکو تائنی خالقم بشرم من تین یقینن زو پیدا کون کے مایا و انسان لرا من تین دخٹنا فیدا سویتو کلچ دے زبرا برکم و نفخت فیه من روحی او واچم پدک اخپل روح نفختو سویتو اللہ طول نسبتون دا فعل زانتا تی کلچ ما برابر کو التویلو خالق بشرن ز پیدا کوم انسان او ز خټینه پیدا کوم نو شکل ز برابر کوم او ز پک روح واچوم فقعو له ساجدین نو شیطان سودتا سجده کون کی ادم علیہ الصلوۃ والسلام ملائکه جوړ کړو او دا سے تمام مخلوقات ملائکه جوړ کړو د حکم د الله چلی دو خدا د دې ادم علیہ السلام او د انسان تکریم دی دې ته کرامت وی خدا تکریم دی الله نو وی ولقد کرمنا بنی ادم سورت بنی اسرائیل کی تیرشی ما دی لڑے عزت ور کڑے دے نو دا عزت تے کنا اللہ وی پخپلا میں جوڑ کو پخپلا میں برابر کو پخپلا میں پک روح ہوا چو اس ملائکہ تو وی فقعوا له ساجدین شاید تے سجدہ کون کی فسجد الملائکہ تو سجدہ اکڑا ملائکہ کلہم اجمعون سجدہ اکڑا الملائکہ تو جمع دا ملائکہ سکتے بار ندی ٹولو او کلہم طولو اکڑا اجمعون دا کلو ہم تاکید شو اجمعون بل تاکید شو سجدہ اکڑا ملائکو او طولو اجمعون او پجمع بانی زان زان لنا سجدہ چی کم دے سجدہ را غلی دانو داغی برکت علی جدا پجمع بانی تب زان لخپل سمیں ندنگے ذکا اللہ ویورگعو مع الراکعین منزکا خود موسکون کو سرا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد او حدیث کرا دی اگر چی بعد محدثین ہوئی کمزور دے کمزور دے قرآن خود دے کمزور کنا چکل روایت کمزور دے او داغی تا تا تایید دبل دے نمالومی گی ناغا قوی دے قرآن کی اللہ وی تو عبادتو که دا عبادت کون کو سرا کورولی منسکے تو چل دے شریع عذر دے تا تا نبیہ ٹھیک تا شریع عذر نشتا من تا کور منسکے پیغمبر خوی دے جمعی پر رض بانی وی دا علم غواری چی تاسو تاوی مچی خشاک راجمہ کے او لرگی راجمہ کے او لانشے او دا کورون نو سے زیر دا خلقو دی جمعی لن راضی نوال تا خو ذکر دا جمعی دے خو لا یواز دا جمعی فضیلت ندے دا جمع فضیلت دے ذکا اللہ پا دے بانی وحی درجی ورکی چی منز با پا کور کے نکے پیغمبر اموی دا جمعات دا گاوانڈی منز نکی گی مگر پا جمعات کی پس نچے دے کور لگیا دے دا اولی پاگی کی جمع دا فسجد الملائک تو کلهم اجمعونا ملائک پا دے خبر کی زانزان لشوی ندی پا یوز سجدہ اکڑا و طول اکڑا دانا چی سوس اکڑا و سروس اکڑا و سبا بیا راضی ہو سوال لسم سازه ده خلق و منزونه ده پینزی و هجمه بکیگی با جمعات که طول روزان منافقان جو کلی ده سستی خوب منافقینو که و ده مسلمان صفت خود چستی ده چالاکی ده اول سبت زان رسوه او گوره اول سبت داره چه اول وقت زان رسه بعضی خلق تستاس و خیالی کرده جمعه روزی و که بده نور منزونه که روز تو براشی و راروان بید خلق و پسطونو بخپی اڑی خپی اڑی خپی اڑی اول سبت زان رسی ده فضیلت نیش تر اول سبت بلکه ده گناه ده نہ بھائی اسڑی تو وای چھ مخکی راشا ولی مخکی راشا اگر روس تو راغلے داغ درجہ ال ترا با ال تمس کی او چھ کم مخکی راغلے داغ با مخکی ودری گی اگر تفضیلت ملاوی گی دا اول صف دا پیغمبر چھ وئی وی کہ چرے تاسو تا پتہ وے نماز ہوتانے نماز چھ دی کہ سورا فضیلت او دا اول صف چھ پدی کہ سورا فضیلت تہ تاسو بو تراغلی وے اگر کہ پخڑ پو سو ولی نہ وے ہمنڈا براغلی وے نو چھ تہ روس تو رالی او وسط خلقو پسٹونو مانی خپیرده کلا یو تا ویلار راکا و کلا بل تا ویلار راکا تا دین ها پیغمبر ما نکرده او اول سب تر زانو رس و تا تا فضیلت نمیلیوی گستا فضیلت نشتا پا دیده که اروس تر استا مرتبه روس تو ده اگر کتاب همه کسب کی منزو کن او دیر خلق پا دی باره نده نا پیغمبر چی ویلی ده خلقو پسٹونو خپی ماده وی نو دی ولی ویلی چی سو اخرالی و کم ده که زی بجوماتی نو التا که نستام دقا زیره کپ سلورم کی کپ پینزم کی کپ شپگم کی ملائک بتا پشپگم کی لکھی او کنه تب خلق وراوڑی وراوڑی وڑ بیس تلاڑ نو دی فضیلت تا نہ ملاوی گی نی تاسو کتابون نہ لگو گورے نو صلات زور کے بی زایا او اخرا دا سجد الملائکۃ کلہم اجمعون ملائک سجدہ وکڑا او ٹول وکڑا او پیو دے وکڑا دیک سو گرس شی وینی دی او بلا ورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل جون کی زت کن تا پوسو کر دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چته دوه ما جام کړی پیغمبر پریدا هغه پیغمبر دغه نه خو جام کېدې نشو چې په خوب کې پاتې شوی دی نو دوه ما نه هغه دوم به پاتې شوی دا نغې د نور د خاتون رسو کړی دا خو پیغمبر خپل جون کې دوه ما جام نه کړی یو روایت کړه دی نبی له صلوات و سلام من نواحي المدینه د مدینې د نواحیو نه د اطرافو نه راغی دا روایت ته تاسو وګوره چې وی کاته نو موږ شه د ماجیګر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعت کی سار نشو کور تلاڑو اول تے منزو پل اہل جزو کو اگی تے جمع ور کلو دا مشہور روایت تے تاس پر نیٹ کم شتوی گورے جمعت کی جمع او نکلا راغے د مدینے د نواحیو نہ د اطراف نہ بار تلو او چھ راغے نو دل تے جمع شوی وا دین دم معلومی کی چھ خلق پیغمبر تے انتظار نہ کو اگر چھ پیغمبر پیغمبر و امام الانبیاء کو دل تے وقت پاتے کی دو چھ وقت پاتے کی دنا اگی کی دیش پیغمبر سے تبار کڑی چراغ جمع شیو نبی علیہ السلام جمعات کے ندی ادھر دلی کور تلاڑو پیغمبر ولی وی جمعات کی جمع نہ کولا دوے ما کتا سودا غن خیار راغلی ہے اغا لاڑو کور تا او ال تی وی اہل پزان پسی کو غیلے جمع ورلا پس جد الملائکہ تو کلہم اجمعونا ملائک سجدہ وکڑا ہو پیا آواز دیکھ سو گرس شیو پاتی شیو ندی ہا چکل بیا انسان پاتی شو دا گور شاز نادیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل کدی سڑی باندې خیرات وکې نو بل تن وځرو درې دو هغه ټول عمر دا چلو مونږ ته سجو کوم کور عبادت نه غب جوړ کړی دی هغه شاز نادر چته یو کس داسې شو چې په سوجه او په عذر باندې پاتې شو هغه کې رمضان د خلفا او دور وګوره نو د صحابه او دور وګوره ټول تاریخ راواله تقریبا یو څه ډیره سل کال دی په دې کې صحابه دوی مجمع نه کړی ولی نه کوي نن مونږ ډیرو خيار رالو په جمعات کې دوی مجمع کوا چې دا د منافق صفت نه درته چا صفت په یو ځای وکړه ځان را ورسوه واخله د سبا سنت دي د هغې فضیلت تاسو وګورئ په دې کتابونو کې په کم وخت کې ده نبی علیہ الصلات والسلام د سبا د بانګ نه وروسته او د فرض نه مخکې د هغې خپل وخت ده قیامت کې به سبا تپوس کې کتابونه لیکي کم کیف او عین دا کار دې ولې کړی دی دې تعلیم وي الله تا راته ویلي چې وی ته ښا کیف څنګه دې کړی دی اللہ دا سے مکڑے لگا سنگا چستا نبی نمیز دکڑی خدا پیغمبر پا طریقہ دکڑے دے قبر کے با دے ہوئی کانا چیز رو دین دا سو اللہ بہتا ہوئی دے بوئی چی دین اسلام دین اسلام دا چا دینو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا انبیاء و دینو دا خو پا قبر کے امتا پوست خائنہ کم ذکر رکڑے دے ولی دکڑے دے سنگا دکڑے دے کم ذکر رکڑے دے دا سبا منز دے او تے لس بجے کہے دا کی گی دار یو شیخ پل ٹیم دا بشریت کی دا سبا سنتی پیغمبر وی خیر من الدنیا وما فیها دا دنیا نا او پا دا دنیا کی چس نعمتون دے ٹول نغور دی او زائے کم دے دا بانگ نا رستو او دا فرض و نمخ کی چتی رستو کی وسا خبر مونگ دا پاتے شوا چکم دا دین خبر دا دا شریعت وقت دے آ ختم شوی دے اس تا تا پاتے شوا نزے کالا فرضو پسی ادری کی نو کله ویرا یو امام ذکر کړی چې نور روخي جنو وکړه کاوه کنه لګیا ځان غر لګټه چلاوا د دغه سنت او ثواب بتا ته ملاویږي چې تی په خپل ټیم باندې وکړي مختصر پیغمبر کړی قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد دسر تنه په کې ویلي او په خپل ټیم باندې دوستا چې تا بیٹھے مکو دی وینه او روایت کراغلی دی چې اوسل صحابي دو سبا د مانزه نه رستو کولو ویلا ول هو تا غ روایت ثابت تر هغه منقطع دی لکه زو ما د پلانین اوریدلی یو غ پلانې ما لیدلم نه نو ماته څنګه اوریدو په ټلیفون می ته اورید هغه وخت خدا سبب نو دې ته منقطع روایت وي کله چې په روایت کې په خپل میس کې انقطاع راشي د یو صحابي د بل صحابي په میس کې دا نه مقبول اگر چې دواړه صحابي مثلا اگر چې دواړه تابعین الکه تاسو څنګه اورید چې تاسو لیدل نه ملاقات ته وسره نه شوی ته ما اوریدو خلق حدیث دا مطلب درې ته په حدیث ځان پوکا دغه په معنا ځان پوکا نو بیا دغه په مقصد ځان پوکا نو بیا وګوره چې آیا دا حدیث صحیح دی او که صحیح نه دی چې صحیح علی الراس والعين ځکه د پیغمبر خبره ده امام سیمنه چا ته پوسو کو هغه وی چې د پیغمبر حدیث نه هغه کې به مونږ نه چانه علی الراس والعين چې د صحابه خبره علی الراس والعين هغه کې به مونږ فرق کو چې دا د ابو بکر خبره ده او دا صحابي خبره ده او چې کله وی د نور خلکو امام سے بتاوی نحن رجال وهم رجال کتابعین تشی و تب تابعین تشی نبی مونگ هم سڑی و هم سڑی کتوی چیر تابعی خبر لازمی تب امانی نزویم چیز ما خبر او من زم تابعی یا زم تب تابعی نا ہاں صحابہ دی زمونگ نمخ کی دی داغی علم مخ کی و داغی تقوی مخ کی و قرآن نازل دی و غیب دنیا کی موجود ہو صحیح شو امام سے بوی بالکل صحابہ کی بفرق مونگا کو دا ابو بکر و دا یودنا صحابی خبر و یوشان نگنو زکه ابو بکر ابو بکر دی خلفا خلفا دی مشرانه کابر صحابه غی ار وخت پیغمبر سره دا غی خبره و یو شان یو بل صحابی خو به یو کار کړی جمعات کې متیاز هم کړی صحابی هم صحابی ته بس وې جمعات کې متیاز سنت طریقه را صحابی دا کار کړی نه نه نه مونږه به پرخ کو پاږی کې او باقی پاتې شو د نور خلکو خبره نه وی غم سړی یو مونږ هم سړی یو دلیل تا وګوره او هغه زه ته ورسوا نو بیا مسله ثابته کا مونږه به چې بالکل نمون خودین کې دا حدیث سره بغض او حسد نشته دا حدیث نه خودین جوړ شوی دی اطیع الله و اطیع الرسول تشری اطیع الرسول حدیث ټول سجدا وکړه الا ابلیس شیطان رسو شو استکبر اغلو یو کړه وکانا من الکافرین الله وی دا هو کافر نمون کلی کې یو هندو نا مسلمان شو نا غپلار الا هندو نا غنه چاته پوسو کو لکه بیا زی خود مسلمان شو هغه بیا زه په پوه شوی وم نه به دا دروغ مروغ وي یعنی د هندوانو هم دا عقیده وه چې دروغ ویل نه دي په کار وی ما ته پته لګیدل و د دروغ مروغ دوکې شروع کړی وی الله وی وکانا من الکافرین دا زما علم دا و بو ایمانه قال یا ابلیس الله تاسو کو اے ابلیس ما منعک حکم د الله نو د الله حق چې تاسو کړی وی سشی منګ تعالی ان تسجد چې سجده دیو نکړه ما منعک ان تسجد سشی منګ تعالی سجدہ دے کھڑے وے لما خلق تو بے یدیا ہاں گا چاہتا چھ ما پیدا کرے رو پخپل اللہ سبانی یدیا ما پیدا کرے رو پخپل اللہ سبان دے اس دا اللہ لاس خبر رالا لیکن حدیث چھ ما تاسو تاوی پاگی کے رالا فوضع کفہو بین کتفیا اللہ خپل ورغوی زما دو گو ترمس کی خود دا ورغوی خبر رالا اس تب سوے چھ دا اللہ لاس نشتا دا اللہ مخ نشتا ویبقا وجہ ربکا اللہ قرآن کی ہوئی ویبقا وجہ ربکا باقی بشی مخدر افستا اس کا پل دا تپوس کے جدا اللہ اللہ سنگ دی تپوس مکوا مد آغی بیان کوا مد آغی تشبیح ورکوا مد آغی مثال وایا علماء ذکر ہوئی بغیر دا کیفیتنا بغیر دا تشبیحنا بغیر دا مثالنا دا اللہ دا پارا حق سو ثابت پیچھے غزان اللہ ثابت کری دی کدا سو کوئی نتدامو ہے چھتا خو اللہ لجسم ثابت کو دے حدیث کی دا اللہ دا پارا صورت پیغمبر ثابت کو چ ما خپل رب اولی دا فی احسن صورت خیسته صورت واستبوج د الله صورت شتا شتا ځکه پیغمبر ثابت ته خدا بنوي چې څنګه صورت ته د چا پشان دی دا بم نوې چې نشتا دې ته تعتیل وي ته وي نشتا پیغمبر وشتا او ته وي نشتا قران کې الله وی ما آدم علی السلام په خپل الله سو پیدا کو اوس کتب کې تعویلات کینو کوا تب وای چې د عربو په ژبه کې خدا راغلی دی چې یاد کله په معنا د قوت سره دی کله په معنا د نعمت سره دی کله امام قرطبی دا تعویل وکړ امام قرطبی دا تعویل وکړ کوي به دا علما دي هغه هم تعویل کوي د دې وجه نه چې الته په لغت کې او په ژبه کې شته خو زهره د قرآن وایم قرآن چې راغلی د الله لاس شته بل یداه مبسوطتان د الله مخ شته کل شی هالک الا وجهه ہر شے بہ لاکشی مگر مخد اللہ اس کو توے چ سنگ نو بس آپل نور مزہ تا پوس مکوا سنگ چ دا اللہ سره خای سنگ چ دا غد ذات سره خای دغه سی مخم شتا دغه سی لاسم شتا دغه سی چ کم صفاتون اللہ زان ل ثابت کړي دی غشتا دین دان لازمی کی چیر غنی مونږ د اللہ ل جسم ثابت کو یار په دنیا کې داسی سوګی چ اللہ ل جسم ثابت کینا خو چ کیم زان ل کم زان ل ثابت کړي ابو له مونږ ثابتو لما خلقت بيديا اولنا پخپر اللہ سو آدم علیہ السلام جو کرو کنا ملیکو تیویلو چی جوڑ کے دا خو معروف دا مشہور دا چی ملیکو جوڑ کرے دے اللہ ولی ہوئی جو ما پخپر اللہ سو جوڑ کو دا احترام دے دا دے انسان تے تک کرامت ہوئی خدا تکریم دے لکا اللہ بیت اللہ راضی کنا بیت اللہ دا اللہ کورا اللہ پا کرو نسکی ناقت اللہ دا اللہ اوخا اللہ پا اوخو بانی سکی دا دے اوخ تکریم دے چی دا دیر عظیم الشان اوخا وا بیت اللہ دا ډیر یو عظیم شان کور دی داسې کورونه نور نه پیدا کیږي او اخیره چې داسې نشته نو ځکه الله وی بیت الله زما کور دی استکبرتا استکبرتا لوی دی وکړه ام کنت من العالین او کنه یې تلوی تکبر دی او انکار دی او زما د حکم نه او کنه یې په حقیقت کې ډیر اوچت قال او ابلیس انا خیر منه زغره مرادنا خلقتنی من نار تا پیدا کړې مې د ورنا او خلقته من تین او دې پیدا کړې د خټینا قال فخرج منها دې قیاس او قیاس کی غلط شو لومبې سړې چې قیاس کړه او غلط شو هغه شیطان ابلیس هغه خبره بلې غاړې ته بوت لاغې غني خبره د مجانست ته او الا د تا فخرج منها او زر دینا فانك رجيم یقینا انت لعنتي وإن عليك لعنتي وبشك بتابان بي زما لعنت إلى يوم الدين تر قيامت تر وزي پوري قال ربي وإبليس اي ربا فانبرني مهلت راكي ماتا إلى يوم يبعثون تر اغر وزي پوري چرا پورتا كولش مخلوق قال اوه إلا فإنك من المنظرين زا تد مهلت ورکڑو شوني إلى يوم الوقت المعلوم تر وزي داغ وقت مقرر پوري شكما معلوم را دا الله فعلم كوا چپ دا غروز قیامت ترغی پوری تا ته مهلت ته زګر ته ژوند دی به هغه ته پتاو لګی رچ الله خلا سره الله وزکو وس نور سر کې شورو کړه قال اف بعزتك نو ابلیس تا په عزت مې قسم اله او غوینه هم اجمعين خامخاب زو گمراہ کم دا بنیان ستا ٹولو الا عبادک منہم المخلصین مگر بنیان ستا منہم دا دینا المخلصین خالص کلی شوی انبیاء مخلصینو کنو تا اللہ پا بنیانو کی مخلصین اغچ اللہ زان لخاص کری دا انبیاء او کنو یقینن چو نو چی دا بل رو دا واقعہ تیر شوا چی شیطان راغی او دا سلیمان علیہ السلام و سلام گوتا الاس تکڑا او اغا بادشاہ شو طول بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام نواغست او سلیمان علیہ السلام دا اکڑو دا اکڑو دا اکڑو اللہ عبادک منہم المخلصین جا سمانا شو شیطان خو پخپل وی چی اللہ ستا مخلص بنیان برانا بچی غی سر سنشم کولی سلیمان علیہ السلام علیہ حکومت سنگا واغست دروغ پتہ کار لگی کہ حدیث او کاری او شی چاہے عالم ہوئی نتا تا پتہ لگی دروغ ہوئی قالا او اللہ فالحق انا الحق زحق ما لارم بے حق مرفوع دے دیبانی پیخ دے دیلا مبتدہ پتہ رو باس انا الحق زحق ما یا سو کوئی مبتدہ خبر و ترس رو باسا الحق منی حق زماد طرف ندے ما دا ویلی دی تمام انبیاء و تچی لا الہ الا اللہ دا حق فالحق زحق یا حق زمار درب ندے دا دویم حق والحق منصوب دی پا دی بانی زور دی زکا خبر دا فیل دا و اقول فیل دی رستو راغلی دا خو دیلی نصب ور کردی دیلی زور ور کردی والحق اقول اللہ وی زحق ما او حق وی ما حق زمار درب ندے والحق اقول او دا اقول ذکر استکڑ چ اللہ وی بس ذ حق وے ما اللہ پاگی کی باطل نشتا بنیان ہو گڑی وڑی خبری گئی حق مو یو باطل مو او اللہ وی والحق اقول یعنی اقول الحق اقول په حقیقت کې مخ کړي ذکر دی حق لا زور ور کړي ذ حق ما او حق وے ما حق زمانه طرف نه دی او حق زوی ما ټول مر لا ام لا ان جهنم منک دا حق نام دا اللہ خبر ہے کہ نو دا اللہ ار خبر حق دا خامخا ڈک بکم جہنم من کا ستانا و من من تابعکا او دا غچانا چستا تابداری اکڑا من ہم اجمعین دا دینا ٹول اللہ وی سوک بران نپاتی کی گئے جہنم ما جوڑ کرد دا دینا چستانا او ستان را تابدارو نبیڑا کو ما نشی او مشرک تین دا تابدار دا شیطان دے کرنے دے تا سو آئے چی او سڑے دا اللہ نافرمان دے و دا پیغمبر نافرمان دے کہ اگر لوے گناہ کے اکڑو کی گناہ کئی دار شیطان تابدار ہو کی ندے دیو پکی نرازی دیو جن جہنم تبار گناہ انگار گھر دی اللہ ما شاء اللہ قل او اے پیغمبر دیتا ما سالکم علیہ من نجر نگوارم ستا سنا پا دیبانی سای وز قرآن دا تویما نصیحت تا تکوما کار دا دعوت و تبلیغ خصد نگوارم نا وما انا من المتكلفين او نمزو من المتكلفين متکلف چاته وی چې دی یو خبره کوي او پویږي بنا دی یو کار کوي او دغه وتسو معلومات نه پیغمبر وی وما انا من المتكلفين زما ګورې ځان خبره نکوما هغه خبره وکوم چې ما تر برنه حکم راغلی دی پیغمبر وی په دین کې زیاته او کمه نکاو تو قرآن دا آیات تے تاسو تفسیر راوالے آرگی و تفسیر روی گو رہے بلا مانا سو کولی نشید قرآن مانا چی چا بدل اکلا ناخو کافر دے پیغمبر وی زبا اغس ویما چی ما تا حکم کی گید بارینا اغس با کوما چی ما تا برین اجازت شوی چی پیغمبر داو کا قول او فعل دا پیغمبر دا دا اللہ را طرف ندے که خبر اکڑی دا نو اللہ و تبیلی دی که او کار اکڑی دے نو اللہ و تبیلی دی قرآن پا دے گوالے وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا خام خاطر پا زور بانی دا زان دین جوڑے دا زان او خبر ہے پیغمبر وی نیم ازو دا زان نا پا زور دین جوڑے ان کے دار متکلیف مانا دا خا خگران مانا دا وما انا من المتکلیفین او کتا سوائے جیر دا مانا بچا کری دا پیغمبر پا خبر کری تفسیر روالے او گو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی للمتکلیف سلاس و علامات متکلف سڑی دا پار دری نخی دی یونازع من فوقا دا پاس چی سوگ دین دا اغسر جگڑا کی اغسر علا سچی چی ستا دا پاس دی نو تا اغسر سنگ جگڑا کی نشه کولی دغه سره جګړه پهلم کې ستاده پاسره په قوت کې ستاده پاسره ته لګیه دغه سره جګړه کې وی دا سړی متکلف او یتعاتا ما لا ینالو دی لاس کې هغه ستاسو چرې شو ته نه یتعاتا کوشش کی چیرې د ما دی انګور دی غونچک ته لاس کړی کورسی وته نه اسه لګیا ټوپونه وهکن لګره شادوګي چې رس نه نو په قلا رکینه دا سړی متکلف ته چې دی او شی ته رسی نه او لاس کوي ورته پیغمبر وای دا امام قرطبی ذکر کړی دی او دا حدیث هغه په خپل ویلې چې پیغمبر وای چې دی سړی دا درې نه خېږي ویقول ما لا یعلم دا درې نه خېږي یو سړی یو خبره کوي علم سره نشته نو د دې د لاندې بیا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا قول هم ذکر کړی دی وی چې یو سړی ستانه تاسو کی او تا ته علم نه او تا وته وی الله اعلم نو وی دا علم دی دا علم دی من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم یو سړی د یو مسلې تاسو کو او ته تا ته علم نشته ته الله ډیر خپویږي عبد الله بن مسعود وی ته خپویږي تعالمی چې دا خبره دی وکړه زکا وفوق كل ذي علم عليم كمونغا دا امت طول راجمشو زمونغا علم دا پیغمبر علم ترسي شرطم نرسي زمونغا علم صحابو علم ترسي شرطم نرسي كدا طول صحابا راجمشي نو دا دي طول صحابو علم دا ابو بكر علم ترسي نرسي وفوق كل ذي علم عليم الله هر چال علم ور کرده ده و دا هر یو علم دا بلن وچد گرزو لده حضر علیہ السلام موسى علیہ السلام تاوی اے موسى الله تا ته علم در کرده ده چه ما ته غنه دره تر بنی اسرائیل پیغمبر تورات در کړی دی زه دا غیر نه خبرو خو مال یو علم را کړی دی هغه تعالی نه در کړی تر غیر نه خبر دا څه کم علمی نه دا او دا څه سړی ته جاهل نشي ویل چې یو مسلې ته پوښتې ته وکړه هغه ير الله خپويږي دی ویل کنه مولا نه ته پوښتې کو غلې مکو نه دا خو هغه عالم زکه غلې شو چې کله د ځانه سووي پیغمبر وي دا متکلف دی یو بل مثال وره صحابه کرام وی مونږ بار وتر مدینه په سفر باندې وی دې کې یو سړی او هغه ځان له یو حوض جوړ کړو د اوبو او دا هغه حوض سره خواته ناشته نو عمر رضی الله تعالی عنہ هو توی چې یا صاحب المقرات اے حوض والا او لغت السباع الليله فی مقراتك بیګاد شپې ستا په دې حوض کې چې تا شرمخانو ګډړانو بس کلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه حوز والا توي يا صاحب المقراط في اي حوز والا لا تخبره ويده تاونوي عمر سي بوتا يدوي ده تاونوي خبر ولا ورنكي ده متكلف ده اجا كسل لك يا يا ودا غشي تفوس كي تا ته پته نشتا اغه شي تلا سورچه چي تو تو رسي دي نشي اغه چاتر په جګړه چي غستان اوچت ته پیغمبر دي حکمت تو ګوره او بیا وتوي ویلها ما حملت فی بطونها کد شپیر اغلی زنا ور او بیس کلی نو دغی د پاراغه او بری دغی په خټو کې لاړ هغه اوس کلی اولنا ما بقیا شراب و طهور زمونږ د پارا د پاتې وبن دی دا پاکیم دی او دستم کوي دغه روایت کې راځي ما ته نه معلوم خو ما اوریدل دی نبی علیہ السلام په لارې باندې تیریږي او چې توبه راساسي نو وی یو پکې تاسو کو چیرې دا وبو پاکي وی هغه وي سله ځان لکار ګوري چې پاکی دی کنه پاکی دی به جامی وی دی غسل بکې پاکی دی دا یو شی تر سینا پویږي په نا علم د دنشتا هغه ته لاس ما چوا هغه مو یا قران مو وی ولا تقف ما ليس لك به علم مو درېګه پاغه سبانه چې تعالی پاغي باندې علم نشتا بس وی والله اعلم الله ډیر خپویږي دا بس تاره جهل علامه نه بلکې دا بس تاره علم علامه وقالوا وایدا مشرکان په جهنم کې ما لنا لا نرى رجالا فاتش ان هو الا ذكر للعالمين نرى دا قران مگر فن و نصيحة دبار دا مخلوقات ولتعلمن نبأه بعد حين او زردا چتاسو بپوشه په خبر د دې باندې نبأه زردا چتا ته پته ولګي په خبر د دې قران باندې بعد حين پست لګ وخت دنیا کې همون ته پته نه لګي کنه چې دا څه قسم قران دی دا څه قسم دین دی خو الله وی تا ته بس لګ رسو ورته پته ولګي بعد هي معلومی کې دا چې الله به قبر کې تاسو کې په حشر کې به کوي او قیامت کې به هم کوي ان هو الا ذکر للعالمین، دا سیدی قران دا عبرت تر پار دا مخلوق، نو چې تمام مخلوق دا پار عبرت ته، دا تمام مخلوق دا پار نصیحت ته او عبرت او نصیحت دا الله رو طرف نه دی، دا عظیم شان کتاب نه دی. الله وی تا ته پته ولګي خورګه چې سترګې دې پټې شي. حسن بصری وی وی تا ته خبر یقینی راشي چې کله مړ شي، دې موت سره یقینی خبر انسان ته راشي چې آپ له سدی اوس ولا تعلمن نبأه بعد حين. یو مولانا چاته پوسو کو و یو سړی قسم وکړو چې لا اسنا عنا بعد حين، زبدا کار کوما بعد حين پس د حين نا علم و توی حين دو قسمه دی، و یو حين دی دا ولا تعلمن نبأه بعد حين، تا ته پته ولګي خو پس ته، یعنی چې کله مرګ راغی نو د هغې نه وروسته هغه د قیامت هغه ورځ درته ذکر کوي. او یو حين دی چې الله وی تؤتي وکلها کل حين، ښایسته باغونه وو هغې به هر وخت ښایسته مېوې کولې. وی لکه حين دوه قسمه دی، که یو سړي قسم خوړلي چې زه به دا کار کوم او بعد حینو، نو کوستا هغه مطلب قیامت و، او هغه هغه کار ونه کړه ته وای دی خو په خپل قسم کې حانسه شي نه حانسه کېږي، لکه د حین نه مطلب د هغه دغه حین دی. ہاں کہ یو لگ وقت یاد کرو جرے دین نروس تو بلا گنٹانی مپس بلا کار کو موی نکو نبیا پا قسم کی گنانگار دے. بہر حال وقالو ووائی مشرکان مالانا سشوی دی منگ لرا لا نرا رجالا چنوی نواغ سڑی کننا نعدهم من الاشرار، او منگا پا دنیا کی چشمار البام دی لرا دا شرارتیانونا، اتخذناهم سخریا منگا نیولیو دی لرا پتو قسرا، ام زاغت عنهم الابسوار او کنا کاغ شو داغین نظرونه شتره مونږ یې نوینو، ان ذالک الحق یقینا دا حق دی تخاصم اهل النار جګړه یو بل سره د اوروالو. قل و یا پیغمبر دی تا انما انا منذر بشک زم يرون کے وما من اله او نشتره معبود او مددگار الا الله الواحد القهار مگر الله یو زورور، رب السماوات والارض رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی، وما بینهما او د هغه سوچ په میان د دې دواړو کې دی، العزیز الغفار زورور دی او بخون کې دی پرده اچون کې دی. قل وایا پیغمبر دیتا هو نبأ عظیم، دا قرآن یا دا خبره د قیامت خبر دی ډېر لوی، انتم عنه موردون تاسو د هغې نه مخړوونکی، ما کان لی من علم نشته ما لس علم بالملئ الاعلى پاغړه لوچتا باندې، اذ یختصمون کله چېږي یو بل سره جګړه کولې، ان یوحا الیا وحی نکیږي ماتا الا انما انا نذیر مبین مگر دا چې زه رون کې مخکارا. اس قال ربک للملائکه یاد کا چې وی رستا ملائکو تا، انی خالق بشرا من طین یقینا زه پیدا کون کې انسان د خټینا، فیدا سویته کله چې زه برابر کوم دل را ونفخت فيه من روحي او واچوم په دکې خپل حکم او روح، فقعوا له ساجدين نو شیطا سو دتا سجده کوونکی، فسجد الملائکه سجده وکړه ملائکو سجده رتحیی کلهم دی ټولو اجمعون په جمع باندې، الا ابلیس مگر شیطان استکبر لوی وکړه، وکانه من الکافرین او د کفارونه، قال یا ابلیس او یا الله اے ابلیس ما منعک سشی منع کړی ته ان تسجدا چې سجده دې کړې وې، سشی منع کړی ته ان تسجدا د سجدې کولونه، لما خلقت بیدیا هغه چاته چې ما پیدا کړ په خپلو لاسو، استکبرت لوی دې وکړه ام کنت من العالین او کنه یې ته د اوچتونه، قال او ابلیس انا خیر منه زه غوره یم ردنا خلقتنی من نار زه دې پیدا کړې مې د اور نه، خلقته من تین او دې پیدا کړې د خټینا، قال او الا فخرج منها عذر دینا، فانك رجيم يقينا تيرت لشو لعنتي وان عليك لعنتي او بيشك پتا باندې وي زم لعنت الى يوم الدين تر قیامت تر ودی پوری. قال ربي و ابلیس اي رب افهم ورني مهلت راکه ما تا الى يوم يبعثون تر هغه ورځ چې راپورته کولی شي مخلوق. قال هو الا فانك من المنظرين يقينا تيد مهلت وركلو شونا الى يوم الوقت المعلوم طرح غروذي دوخ مقرر پوری. قال او ابلیس فبعزتك الله صف عزت من قسمي لاغوينهم مجمعين خامخا بیلار بکم دا غنڈ الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا بنیان دا دین چون شوی. قالا اوی اللہ فالحق زحق ما والحق اقول او حق ویما لأملأن جهنم منکا خامخا ڈک بکم جہنم ستانا و من من تبعکا او داغ چانا چستا تابداری اکلر دین اجمائین دا ٹولنا. قل لو آئے دیتا پیغمبر آما اسألکم علیہ من اجر نغوارم ستا سنا پدی بانی پدی دعوت پدی تبلیغ پدی نصیحت پدی قرآن من اجر ساجر وما انا من المتکلفین او نیمزو دزان جوڑا ان کے ان هو الا ذکر للعالمین نردا قرآن مگر عبرت و نصیحت تپار دا مخلوقات ولتعلمن نبأه او زرد چتا صبح او پی جنے خبر دی قرآن و بعد حین پست سواخ.